To miasto pełne chmur, to miasto dzielił mur. To miasto ja poznałem dawno tak. To miasto niczym dwa, to miasto nadal trwa. Co więcej się rozrasta jakby nigdy nic. To miasto kiedyś już miał przykryć ruski kurz. A jednak co widziałem, mówię wam, wam, wam. Dzień, on przyjdzie.